जीवन के अंधेरों में प्रभु दीप जला देना। ढूंढन को कहां जाए और राह दिखा देना। जीवन के अंधेरों में प्रभु दीप जला देना। ढूंढन को कहां जाए और राह दिखा देना। हम प्यासे हैं दर्शन के और ढूंढ रहे तुझको। हम प्यासे हैं दर्शन के और ढूंढ रहे तुझको। हम दास तुम्हारे हैं, हमको न भुला देना। हम दास तुम्हारे हैं, हमको न भुला देना। जीवन के अंधेरों में प्रभु दीप जला देना। नैया जो फंसी मछधा और टूट चुकी पतवा। नैया जो फंसी मछधा और टूट चुकी पतवा। आने की दया करना और पार लगा देना। आने की दया करना और पार लगा देना। जीवन के अंधेरों में प्रभु दीप जला देना। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं चाहता हूँ था प्रभु मुझको बचा लेना। प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरों में प्रभु दीप जला देना। ढूंढन को कहां जाए और राह